ตั้งใจฟังด้วยวันนี้ไม่มีไมโครโฟนอาตมาเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่ทำงานประเทศอเมริการู้จักกันมาตั้งแต่เล็กเมื่อ20ปีก่อนก็ได้แวะไปอเมริกาก็เลยได้ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนทำงานเป็นวิศวกรอาวุโสที่บริษัท GM GM นี่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ใหญ่สุดในประเทศเรียกว่าใหญ่สุดในโลกก็ได้บริษัทนี้ก็ใหญ่มากเพื่อนก็เลี้ยงเพลนนะก็พาไปที่โรงอาหารของบริษัทนะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยพวกเขานี่ไม่มากินร้านอาหารนะเพราะว่าเอาข้าวมากินที่ออฟฟิศทั้งแก๊งเลยนะซึ่งก็เป็นวิศวกรระดับอาวุโสทั้งนั้นนะจบด็อกเตอร์ทั้งนั้นกลางวันนี่เขาไม่ไปซื้อกินนะเขาเอาข้าวมาจากบ้านแล้วก็มากินกันในสำนักงานเขาบอกว่าเขาเอาข้าวมากินที่สำนักงานนี่ก็หลายปีดีดักแล้วก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะหรือพวกเขาคนเดียวนะก็มีหลายคนก็ทำแบบนี้ฟังแล้วก็แปลกใจนะเพราะว่าไอ้ประเภทเอาข้าวมากินที่บ้านเอาข้าวมากินที่สำนักงานนี่นะเมืองไทยไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ถึงเวลาเที่ยงเราก็ไปซื้อข้าวกินแม้แต่นักเรียนนี่ประเภทเอาข้าวมากินที่โรงเรียนนี่ก็หายากแต่นี่เป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็มีเงินเดือนเยอะเป็นวิศวกรจบด็อกเตอร์กันทั้งนั้นแต่ว่าเขาถือว่าการเอาข้าวมากินที่บ้านนี่เป็นเอาข้าวมากินที่สำนักงานนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่าอายคนไทยจะรู้สึกน่าอายเอาข้าวมากินในสำนักงานก็เหมือนกับฝรั่งนี่ในหลายเมืองนะอันนี้ไม่ใช่อเมริกานะในยุโรปเขาไปไหนมาไหนก็ขี่จักรยานอย่างอัมสเตอร์ดัมนี่พวกสาวออฟฟิศเลขานุการหรือแม้กระทั่งผู้จัดการก็ขี่จักรยานมันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่อาจจะรู้สึกว่ามันน่าอายมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเขาอยู่ที่โคราชบ้านกับร้านยางเขาห่างสัก 3-4 กิโลก็มีรถ2คันไปทำงานก็ไปร้านยาก็ขี่นั่งรถไปตอนหลังน้ำมันแพงแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองก็อยากจะขี่จักรยานจากบ้านไปร้านขายยาแต่ว่าไม่กล้าขี่ไม่ใช่เพราะกลัวอันตรายนะกลัวชาวบ้านจะหาว่ายากจนกลัวว่านะเขาจะหาว่าเราจนนะไม่มีเงินยังไงถึงนั่งรถจักรยานขี่จักรยานเขาก็รวบรวมความกล้าอยู่นานนะแล้ววันนึงเขาขี่จักรยานไปใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่ำเกิดมีคนทักว่าถามว่าทำไมขี่จักรยานจะตอบยังไงแต่สุดท้ายก็มีคนทักจริงๆนะเขาก็ตอบว่าก็ น้ำมันแพงก็ประหยัดน้ำมันออกกำลังกายด้วยเขาบอกพอได้อธิบายนี่ลงอกเลยนะความกลัวความอายนี่มันหายไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ขี่ไปทำงานทุกวันคนที่ว่านี่เป็นผู้หญิงนะอันนี้มันก็เป็นค่านิยมนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยเราจำนวนมากนะเราอับอายในเรื่องไม่เป็นเรื่องขี่จักรยานก็อายกลัวว่าเขาจะหาว่าเราจนทั้งที่การขี่จักรยานเป็นของดีนะมันดีกับสุขภาพดีกับสิ่งแวดล้อมดีกับสังคมแต่ว่าอายไม่กล้าอันนี้ก็มันแสดงเห็นว่าความกลัวทำดีนี่ก็มันก็มีอยู่ในหมู่คนไทยนะกลัวทำดีความประหยัดนะความเรียบง่ายนี่เป็นของดีนะแต่ว่าพอจะทำอย่างนั้นขึ้นมานี่กลัวไม่ได้ทำชั่วที่ไหนแต่แปลกนะเดี๋ยวนี้เวลาทำชั่วหรือทำผิดกฎหมายนี่ทำเป็นเรื่องปกตินะกล้าฝ่าไฟแดงกล้าให้สินบนตำรวจไม่มีใครรู้สึกอับอายเลยแต่พอจะทำความดีแค่ขี่จักรยานไปบ้านนี่อายแต่ก็ดีที่เขาสามารถที่จะเอาชนะความกลัวความอับอายได้เรื่องกินข้าวนอกบ้านก็เหมือนกันหรือการอ่านการเอาข้าวมากินที่บ้านที่สำนักงานอันนี้ก็เป็นค่านิยมที่มันมีอย่างทั่วไปฝรั่งนี่เขาถึงแม้เขาจะเราจะมองว่าเขาอยู่ในโลกวัตถุนิยมนะแต่ว่าเรื่องของความเรียบง่ายนี่มีเยอะไปยุโรปเนี่ยหลายเมืองเลยพอถึง6โมงเย็นนะหรือไม่ถึงทุ่มเนี่ยก็เงียบเหงาร้านค้าก็ปิดหมดนะไอ้เพศเรากินข้าวนอกบ้านเวลากลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของเขากลางคืนก็กินข้าวที่บ้านแต่ของเรานี่ต้องรู้สึกว่าถ้ากินข้าวนอกบ้านนี่มันเป็นความโก้เก๋นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดึกแค่ไหนนะก็ยังมีคนไปกินข้าวออกไปกินข้าว ไปมาแล้วอย่าง สมัยก่อนตมาไปก่อนบวชนี่ไปเกาะลันตานะเกาะลันตาใหญ่ไปเที่ยวเกาะลันตาซึ่งตอนนี้เป็นอุทยานแปลกใจมากเลยนะทั้งเกาะเลยนะไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวถามเขาว่าทำไมไม่มีร้านสักร้านเลยเขาบอกคนเขาไม่ได้กินข้าวนอกบ้านอยู่แล้วเขากินข้าวในบ้านเลยลันตาเป็นอำเภอนะเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอแต่สมัยก่อนคงยังเป็นแค่ตำบลอันนี้ก็เป็นขั้นเดียวที่แปรเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าการกินข้าวที่บ้านหรือการเอาข้าวไปกินที่สำนักงานนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดไปแล้วนะจะต้องไปซื้อกินยิ่งเด็กๆแล้วนี่ก็เป็นเช่นนั้นหนักขึ้นและเดี๋ยวนี้นี่ก็ได้ทราบว่าเด็กสมัยใหม่นี่กินร้านแบกกระดินร้านอาบเล่อะไรนี่ไม่ค่อยกินแล้วนะเขาไปไหนเขาไปเซเว่นนะเพราะเขาเกิดมากับเซเว่นนะอยากกินอะไรก็ไปเซเว่นนะถ้ากินข้าวในร้านนะอย่างผู้ใหญ่เนี่ยร้านแบบร้านแบบประเภทข้างร้านห้องแถวหรือว่าริมถนนก็ไม่ค่อยกินกันละเป็นนิสัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าคนเราเมืองไทยเราเป็นเมืองที่ถือว่าเราเป็นเมืองที่ไม่ชอบวัตถุนิยมนะขณะที่เรามองว่าฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่า อเมริกานี่เขาก็ถือนิยมมากนะแต่ว่าเรื่องของการอยู่ง่ายๆนี่เขาก็อยู่ง่ายๆให้เราเห็นได้อย่างน่าแปลกใจอย่างที่เล่าเมื่อวันก่อนเศรษฐีไม่ใช่เล่าที่นี้เล่าที่ภูหลงเศรษฐี เศรษฐีคนหนึ่งที่อเมริกานะเขาบริจาคให้กับสาธารณะเนี่ย30ปีที่ผ่านมาเขาบริจาคไปแล้วเกือบ2ล้านเกือบ2แสนล้านรวยมากนะบริจาคให้กับสาธารณะโรงพยาบาลพิพิธภัณฑ์มูลนิธิเกือบ2แสนล้านจำนวนนี้นี่มันมากใกล้ๆกับทรัพย์สินทั้งหมดของเสียเจริญหรือเสียทานินมีนะเท่าที่เปิดเผยนะแต่ว่านี่เขาแจกหมด30ปีแล้วก็ไม่เปิดเผยปิดทองใต้ฐานพระปรากฏว่าเขาใช้นาฬิกาเนี่ยรายี่ห้อคาซิโอราคา15เหรียญก็ประมาณ300กว่าบาทนะไม่มีคำว่าโรเล็กซ์นะแล้วก็ไม่มีรถส่วนตัวนะขึ้นรถไฟรวยมหาศาลขนาดนี้ไม่มีรถส่วนตัวเลยขึ้นรถไฟให้อยู่ง่ายลูกนี่ก็ให้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ใช่มาเกาะพ่อกินอีกคนหนึ่งซึ่งรวยอันดับ3ของโลกวอร์เรนบุฟเฟตต์อันนี้นี่ก็น่าทึ่งเหมือนกันนะชีวิตเขาเพราะว่าเขามีรถนะแต่รถราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไม่มีคนขับรถเองคอมพิวเตอร์ไม่มีนะแต่สมัยนี้อาจจะมีแท็บเล็ตแล้วหรือเปล่าไม่รู้คือรวยมหาศาลแต่ว่าเขาอยู่ง่ายๆแล้วคนเหล่านี้นี่ก็คิดว่าเวลากินอาหารก็คงไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟือยอะไรอันนี้เป็นค่านิยมในวัฒนธรรมฝรั่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะเราก็นึกว่าเขาอยู่กันอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยนะแต่คนธรรมดานี่เขาค่อนข้างจะสมถะประหยัดแต่ขยันมากแล้วก็รวยแต่ว่าไม่แสดงความรวยให้เห็นของเรานี่หมดไปกับเรื่องการแสดงการโชว์เพื่อแสดงหน้าตาว่าฉันรวยนะการใช้รถราคาแพงหรือว่าการใช้สินค้าแบรนด์เนมจักรยานนี่ไม่สนใจหรือถ้าซื้อจักรยานก็ต้องราคา 400,000 เพิ่งรู้นะว่าจักรยานราคา 400,000 ก็มีด้วยนะมีแล้วมีอันนี้เรียกว่าอยู่กันแบบเรียกว่าแสดงออกนะซึ่งความร่ำรวยมากแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวะสัมมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยตนาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติรโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำเพ็ญไปสัพพาโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายนาเตภาวะวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังุตาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวันตังมีอายุวันโนสุขังพลังสีประการคืออายุวันนาสุขังพลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีท่านหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด ปฏิสังขโยนิโสภิตปาทังปฏิเสวามิ เทวะทวายะนมกายะนมันตนายะนวิโภชนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสัทธิยายะปนายะวิหิงสุปรัตติยะธรรมจริยานุภาหายะอิริปุรานันจะเวทนาปฏิหังคามิโนวัน ยาตาราจะเมภริสติอนวัจตาจะพระภูมิหาโรจานิ ใครเหรอ ไม่ทราบเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยได้